Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. NATO potrzebuje co najmniej 300 tysięcy będących w gotowości bojowej żołnierzy, by powstrzymać eskalację wojny na Ukrainie, pisze o tym portal Politico. O bezpieczeństwie energetycznym, obronności i emeryturach rozmawiali w Katowicach parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Mimo taniejącej ropy naftowej, bilety lotnicze nie będą tańsze, mówi o tym wiceprezes LOT. W najbliższych miesiącach sojusz przyspieszy działania, by zgromadzić sprzęt i żołnierzy wzdłuż wschodniej granicy NATO. Jest to ruch mający na celu powstrzymanie Rosji przed ekspansją wojny poza Ukrainę. Pisze o tym portal Politico i zastanawia się, czy członkowie sojuszy dojrzeli do udziału w tym projekcie, w którym gotowość jest słowem kluczowym, aby w razie zagrożenia reakcja mogła nastąpić odpowiednio szybko. Aby móc szybko reagować na zagrożenia, w tym przypadku chodzi o niebezpieczeństwo eskalacji wojny na flance wschodniej, poszczególne kraje muszą zwiększyć zaangażowanie, między innymi jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, szkoleń, lepszą infrastrukturę, a przede wszystkim dostarczyć większej ilości drogiej broni, sprzętu i amunicji. Urzędnicy NATO mówią o 300 tysiącach żołnierzy sojuszu potrzebnych do funkcjonowania nowego modelu. O bezpieczeństwie energetycznym Polski, obronności, emeryturach oraz programach społecznych rozmawiali parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Śląska w Katowicach. Wiele pytań z sali dotyczyło górnictwa i przyszłości kopalń. Jak mówił wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, wojna w Europie spowodowała, że rząd zastanawia się, na których kopalniach można wprowadzić zadania inwestycyjne, które spowodują, że w szybkim tempie będziemy mogli wydobywać dodatkowe ilości węgla. Panowie związani z kopalniami dokładnie wiedzą, że to inwestycje, które są długoterminowe i wielomiliardowe, a są też inwestycje, które stosunkowo niedużym nakładem środków i pracy otworzą nam nowe pokłady. Z powodu tej sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą, będziemy się skupiać na tych inwestycjach, które nam w szybkim tempie będą pozwalały zwiększyć wydobycie. Mieszkańcy pytali również o rozwój szkół górniczych i branżowych, a także o import węgla z zagranicy. Mimo taniejącej ropy naftowej nie ma co liczyć na tańsze bilety lotnicze. Wiceprezes PLL LOT Michał Fio zaznacza, że cena paliwa lotniczego cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Wskazał także, że na koszt paliwa składają się inne opłaty. Mając na uwadze presję inflacyjną, a tę obserwujemy przecież w opłatach lotniczych, w kosztach personelu, we wszystkich kosztach, które mamy w naszej linii lotniczej, nie spodziewałbym się, że ceny biletów lotniczych będą niższe. Jest duże zapotrzebowanie, w dalszym ciągu są spore ograniczenia w lotnictwie na zachodzie Europy i należy się liczyć z tym, że ceny pozostaną wysokie. Wiceprezes PLL LOT wskazał także, że w tej chwili certyfikaty CO2 są na wyjątkowo wysokim poziomie cenowym, co także powoduje wysokie koszty u przewoźników. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odwiedził polski honorowy cmentarz wojskowy w Bredzie, największą polską nekropolię w Holandii. Jan Józef Kasprzyk oddał hołd 162 poległym żołnierzom i generałowi Stanisławowi Maczkowi. Wspólnie z Polakami mieszkającymi na co dzień tutaj w Holandii, aby oddać hołd generałowi, oddać hołd jego żołnierzom, bez których nie byłoby wolnej Polski, nie byłoby wolnej Europy. To jest takie miejsce, w którym możemy śmiało powiedzieć: Europo, swoją wolność zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi i musisz o tym, Europo, pamiętać. Żołnierze z polskiej pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka między 28 a 30 października 1944 roku wyzwolili holenderskie miasto Breda z rąk hitlerowców. Każdemu z wyzwolicieli przyznano tytuł honorowego obywatela miasta. Wielkanocne dzieło Caritas to nowa akcja przygotowana na czas Wielkiego Postu. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przygotowała świece, baranki i kartki świąteczne. Zdobyte w ten sposób fundusze wspomogą potrzebujących, mówi ksiądz Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji. Fundusze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na działalność statutową Caritas zarówno w naszych parafiach, jak i na poziomie ogólnopolskim. Dziękujemy wolontariuszom parafialnych zespołów Caritas, którzy rozprowadzają wielkanocne pamiątki. Dystrybucja świec, baranków i kartek świątecznych odbywa się w kościołach archidiecezji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator. A teraz o tym, co na drogach. Mariusz Dąbrowski. Droga wojewódzka numer 527 od Morąga po Łuktę, korki i spowolnienia. Również trasa wojewódzka, ale numer 254 między Brzozą pod Bydgoszczą a Łabiszynem. Na całym odcinku ruch jest mocno utrudniony. Raz jeszcze trasa wojewódzka numer 238 między Warlubiem a 8, korki w Borowym Młynie i Płochocinie. Trasa krajowa numer 91, spowolnienia i korek w obu kierunkach między Świeciem a Chełmnem. Droga krajowa numer 79 między Chrzanowem a Jaworznem, korek w rejonie Byczyny. Droga krajowa numer 60 między Kutnem a Płockiem w Grabinie na 62 kilometrze, zdarzenie dwóch autosobowych. Tragiczne, bo cztery osoby zostały ranne, 60 na swym 62 kilometrze została zablokowana. Szczęście, że wytyczono objazdy trasami lokalnymi. Droga krajowa numer 47, a więc Zakopianka, korek między Nowym Targiem a Klikuszową na jezdni w kierunku Krakowa. Kierowcom, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. W nocy bez opadów tylko na wschodzie Polski i na zachodzie przelotny deszcz, a na Pomorzu burze. Temperatura minimalna od 0 stopni na krańcach wschodnich do plus 9 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma pseudonim Diabeł Tasmański. Po trójkowym koncercie w 2014 roku wiemy już, że to w pełni zasłużony przydomek. Rob Tognoni gra bowiem bluesa bardzo żywiołowo. Ladies and gentlemen, Mr. Rob Tognoni. Prosto z Australii. Wokalista i gitarzysta Rob Tognoni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnijmy ten występ już dziś, tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00. Trzecia strona medalu. A konkretnie druga godzina trzeciej strony medalu. 19 marca na tę drugą godzinę zapraszają niezmiennie będący w studiu przy Myśliwieckiej Krzysztof Łaniewski i Robert Grzędowski w skokach. No właśnie, cieszy się, podglądamy troszkę to, co dzieje się w Vikersund. Halvor Egner Granerud dziś drugi w konkursie lotów na tym mamucim obiekcie, ale najlepszy w cyklu Ro-Air i też już pewny zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Norweg Halvor Egner Granerud zdominował ten sezon. Dziś zadanie nieco ułatwił mu jeszcze Dawid Kubacki, bo nie wystartował z przyczyn osobistych w tym ostatnim konkursie w Vikersund. Ten konkurs wygrał Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Kamil Stoch był ósmy. Halvor Egner Granerud w znakomitym humorze, w dużo gorszych. Kibice Lechii Gdańsk i Miedzi Legnica, obydwie drużyny, przegrały dziś bardzo ważne spotkania. Lechia przegrała w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą 0-2, a Miedź u siebie z Piastem Gliwice 0-1. I obie ekipy ewidentnie pikują w stronę Fortuna pierwszej ligi, a tam dzisiaj mecz na szczycie. Ruch Chorzów po 3 zremisował z LKS-em Łódź. To był mecz lidera z wiceliderem Fortuna pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o trwające spotkanie w PKO Ekstraklasie, to Widzew Łódź w 38 minucie remisuje z Lechem Poznań 0-0. Jest też spotkanie w Ekstraklasie Siatkarzy w Plus Lidze. Zaksa Kędzierzyn-Koźle prowadzi 1-0. z czarnymi Radą. Po pierwszym secie wygranym do 10, no nie było walki, w drugim jest, bo jest po 7. A będzie też wieczorem mecz w Jastrzębiu, to chyba hit. Jastrzębski Węgiel zagra z PGS Krą Bełchatów o 20:30. To jeszcze zajrzyjmy do Formuły 1, bo trwa wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej na torze w Dżuddzie i tam prowadzi Sergio Perez przed Fernando Alonso. Trzeci jest George Russell. Na razie po kilku okrążeniach daleko Max Verstappen, bo startował, przypomnijmy, po problemach w kwalifikacjach z odległej pozycji. W Dżuddzie powiadasz? Chyba tak się to powinno powiedzieć. Dobrze tak, powiedziałem? Tak mi się wydaje. No to mam nadzieję, że się udało. 10 minut po godzinie 18 gramy i za moment będziemy rozmawiali o badmintonie. To piękny sport. Trzynaście pół minuty po godzinie 18:00. Czas na zapowiadany w trzeciej sonie medalu badminton. Witamy prezesa Polskiego Związku Badmintona, pana Marka Krajewskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Wrócił pan całkiem niedawno z Suwałk, juniorskie zawody. Polish Open U17, także fajna impreza cykliczna co roku. Sukcesy były, 2 złote medale, 1 srebrny, 3 brązowe. Czyli dobrze także to wygląda, jeżeli chodzi w przypadku młodzieży? Znaczy generalnie od jakiegoś czasu postawiliśmy na mocne odmłodzenie w ogóle kadry, bo nasza kadra ma już ta elity, ma ponad 22 lata średnia, więc to jest bardzo niska, ale też od dłuższego czasu, no powiem tak, z większą taką i nadzieją, ale tak samo z większym naciskiem kładziemy środki na rozwój tych najmłodszych kategorii. Już widać efekty, bo w zeszłym roku zdobyliśmy po 16 latach pierwszy medal na Mistrzostwach Europy w grze pojedynczej. Dominik Quinta, także no tutaj widać efekty. To też w pewnym sensie sytuacja nas zmieniła, bo ci nasi najlepsi zawodnicy z takimi sukcesami na arenach międzynarodowych, można powiedzieć, na 3-4 zakończyli kilka lat temu karierę, no więc ta dziura powstała, więc z jednej strony oczywiście no trochę zostaliśmy zmuszeni, ale zakładam, że wszystkim też na dobrze wyjdzie, że musimy po prostu szybciej gonić czołówkę. A dzieciaki garną się do badmintona? Garną się, tak. Także widzimy to po halach, że się garną, aczkolwiek no nie powiem, że byłbym zadowolony, bo chciałbym, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej. No, na pewno naszą największą konkurencją są, nie wiem, no, tablety, iPhony. I piłka nożna. I piłka nożna. No tak, ale ja jestem zwolennikiem tego, że wspólnym mianownikiem dla sportu powinno, dla wszystkich dyscyplin powinno być to, że odgonią dzieci od komputerów. I bez względu na to, czy pójdą grać piłkę nożną, pływać, biegać, cokolwiek, no grunt, żeby ten ruch był. No na pewno ten COVID nas przyhamował, to nie oszukujmy się, bo to widać też gdzieś po halach, że teraz ludzie dopiero, czy rodzice przyprowadzają dzieci, wracają po jakimś czasie. A te dwa lata no, to było takie mocno rozleniwiające, więc trzeba było no, z powrotem tą pracę od początku wykonywać. Ale mówił pan przed wejściem na antenę, że świetnie się ma badminton amatorski w naszym kraju. Znaczy bardzo się rozwija, no bo powiedzmy sobie tak, no badminton, jeśli możemy mówić tutaj o jakichś cechach, jest przede wszystkim łatwy, wymagający, rozwijający i koedukacyjny. Tak? To łatwy czy wymagający? No tak, to już wytłumaczę. Łatwy, gdyż można grać na każdym poziomie, czyli dwie osoby, które się ze sobą spotkają, są w stanie zagrać, osiągając satysfakcję, nie trzeba polotkę w przypadku, tak jak tenisa, gdzieś chodzić i szukać, tylko mamy ją najczęściej pod nogami. Kosz też jest, uważam, że trochę trudniejszy. No, gram w każdą z tych dyscyplin. Oczywiście no, badminton jest moją wiodącą i ukochaną dyscypliną, dlatego też tutaj staram się podkreślić tą przewagę konkurencyjną. Wymagający, bo wszystkie partie mięśnie są użyte, tak powiem kolokwialnie oczywiście. Każdy, kto chociaż raz zagrał, to doskonale o tym wie. No ja dużo mam takich przypadków, gdzie rzeczywiście no, sporo osób udało mi się namówić na powrót do tej przysłowiowej kometki. No, na drugi dzień do mnie dzwonią, jak już oczywiście się zmęczyli dzień wcześniej. Mówię, słuchaj, no ja nie wiedziałem, że mam takie partie mięśniowe, że coś mi tutaj boli, nie wiedziałem, że tam coś jest. Więc pod tym kątem mówię, że wymagający. A rozwijający, no bo tak samo można powiedzieć, oczywiście badminton, proszę zwrócić uwagę, staram się to tak trochę zobrazować, jest wielopłaszczyznowy, bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że tenis, tak, no biegamy do przodu i do tyłu i w bok, tak, bo te piłki musimy gdzieś starać się sięgać. No to jak weźmiecie Państwo pod uwagę, że badminton, no to jeszcze trzeba by skoczyć do góry, skoczyć często na siatkę albo odbić się, skoczyć do tyłu. Oprócz tego, że mamy przód, tył i bok, no to jest, to rzeczywiście idzie to w różnych kierunkach i wszystkie partie mięśniowe pracują, no i przy tym się oczywiście, tak jak powiedziałem, rozwija człowiek, a co jest też ważne, że bardzo szybko, bo to już jest nie tylko moja opinia, ci, co przychodzą na halę, bo kilku treningach widzą u siebie duży progres. No, czyli jak jest duży progres, to jest dodatkowa zachęta, dodatkowa motywacja jednak, żeby rzeczywiście przychodzić, no bo widzą u siebie, że się rozwija, A koedukacyjny, no to już nie muszę tłumaczyć, aczkolwiek może słowo koedukacyjny bym zamienił na rodzinny, bo tutaj jest też ta przewaga, sądzę, dyscypliny, że rodzinnie można przyjść i sport tak samo jest dla każdego do późnego okresu sprawności fizycznej, ale dzieciaki też już zaczynają jak najwcześniej. No, czyli to jest jakby fajne, to cały czas mówię, no tutaj budujemy tą naszą przewagę konkurencyjną, że no raczej, mówię raczej, no dyscypliną medalogenną dla Ministerstwa Sportu nie do końca będziemy, ale dzieciaków, żeby przygotowywać, żeby na przykład no mogli pójść nawet w lekką atletykę, no mamy ogromne sukcesy w rzutach, no ale nie zrobimy szkoły rzutów, tak, no bo wiadomo, że ten rzut zaczyna się później. Chodzi o to, żeby te dzieciaki na początku nabrały jak najwięcej i jak najlepszej sprawności fizycznej. Największa konkurencja, myślę o najwyższym poziomie badmintona, to oczywiście Azja. Znaczy i tak i nie, no tak, bo w Azji można powiedzieć, że w wielu państwach to są sporty narodowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, taka ciekawostka, że najwięcej sportowców uprawiających jakąkolwiek dyscyplinę jest na pierwszym miejscu piłka nożna, a na drugim miejscu jest badminton. Ale to też dzięki Azji, no bo Chiny, jak weźmiemy pod uwagę Chiny, Indie plus wszystkie Tajlandie, Malezje, Koreę, Japonię i tak dalej, to jest sport narodowy, to tam rzeczywiście ci najlepsi zawodnicy to są mega gwiazdami. Także z jednej strony tak, bo tam jest ta popularność, a z drugiej strony No, trzeba patrzeć na to w ten sposób też tak, że Duńczyk jest mistrzem olimpijskim, mistrzem świata, ale nie ma się też temu co dziwić, no bo w Danii jest to dyscyplina numer 2-3. No, piłka nożna oczywiście pierwsza. Pewnie ręczna na drugim miejscu. To znaczy więcej jest badmintonistów. Tak. Kwestia pewnie popularności, no czy ręczna, czy dlatego powiedziałem 2-3, czy ręczna, czy badminton, ale to też mówię, z czegoś wynika, że tam no, na każdej hali, ale to przede wszystkim właśnie to jest fajne, że tam rodzinnie, no oni się spotykają, pieką wcześniej ciasteczka, robią pikniki, a to wszystko właśnie grają cały czas ze sobą, więc to już tak jak powiedziałem, no też można powiedzieć, że narodowy, ale jeszcze do niedawna mistrzynią świata była z kolei Hiszpanka, więc też trzeba wziąć pod uwagę to, że można, no tak w cudzysłowie, wyhodować mistrza, mając bardzo utalentowaną zawodniczkę, oczywiście tam no, inny sposób prowadzenia takiej zawodniczki, bo no, pojawiła się wyjątkowa gwiazda, którą potrafili się zaopiekować, mistrzynią świata została, medale Igrzysk Olimpijskich również, czyli no, można w każdym wariancie, no, czy w takim, czy w innym, no ale to wszystko wiadomo, że my bardziej idziemy w tą stronę, że staramy się poprzez skalę oczywiście osiągnąć wyniki, no bo ta skala zawsze zostanie, czyli to jest ta dodatkowa korzyść, czyli nasz, można powiedzieć, główny mecenas i sponsor, czyli Ministerstwo Sportu, to dostrzega, no bo mimo wszystko na jednym ogniu możemy upiec więcej pieczeni, tak? Czyli nawet jak nie zdobędziemy tych medali, ale skoro zaimplementujemy grę w badmintona w wielu miejscach w Polsce, bo tak robimy po przeszkoleniu nauczycieli, wchodzimy do następnych szkół, no to zawsze coś zostaje, no. Może mistrza nie będzie, a może będzie, tego nie wiemy, musimy ciężko pracować, ale no to jest jakby coś, na czym się na pewno nie straci, nie? A może tego mistrza poznamy w przyszłym tygodniu w Tarnowie? Oj, tak. No w Tarnowie w przyszłym tygodniu zapraszam serdecznie od środy Orlen Polish Open. Największa nasza impreza międzynarodowa. Wyjątkowa w tym roku. Wyjątkowa z racji tego z ilości uczestników, bo ponad 400 zawodników się zgłosiło, czyli to jest, jak już ponad 300 to już jest, tak to zobrazuje, że to już jest konkretna liczba na zawodach. Do nas się zgłosiło ponad 447 państw całego świata i to już wielu zawodników wybitnych przyjeżdża. Dwa dni są eliminacje, czyli to już pokazuje po prostu skalę, że najpierw środa, czwartek muszą zawodnicy stoczyć mnóstwo pojedynków, żeby w piątek dostać się do turnieju głównego. Tutaj też COVID powywracał niestety te wszystkie klasyfikacje dla nas na niekorzyść niestety, bo w trakcie COVID-u 70% turniejów było odwoływanych, więc ci najlepsi zawodnicy jeździli tam, gdzie zostały miejsca, tam, gdzie popadło. No i to też powodowało, że oni się pojawiając na jakichś różnych turniejach, to dla tych innych już, a ja tak jak powiedziałem, mamy tą młodą kadrę, to ciężko się nam było dobić w ogóle jakikolwiek turniej. Także to też mówię, no przed nami taka praca do obrobienia. Czy nam się coś uda ugrać? No życzyłbym sobie, aczkolwiek, no tak jak, tak, no to też jest taki turniej dosyć ważny, dlatego mówię, pewnie też mamy tylu chętnych, bo to jest takie preludium przed Igrzyskami Europejskimi, które będą właśnie w Małopolsce i tutaj marszałek Małopolski też to zauważył, także to się mogą podziękowania za pomoc. Na tej samej hali będziemy rozgrywali zawody właśnie w Tarnowie, co będą Igrzyska Europejskie, czyli to jest taka właśnie no z jednej strony preludium, z drugiej strony dla tych zawodników i trenerów jednocześnie. Przetarcie, ciekawostka, ale no masa Azjatów przyjechało, więc to oni chyba raczej no chyba nie są tak zainteresowani Igrzyskami Europejskimi, bo ich tam oczywiście nie będzie. No ale cieszymy się, że jest taka skala i chętnie do tej Polski przyjeżdżają. I zapraszamy do Tarnowa. Prezes Polskiego Związku Badmintona, pan Marek Krajewski, był gościem trzeciej strony medalu. Do zobaczenia, do usłyszenia, panie prezesie. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Dobranoc. Możesz zrobić to. 26 minut po godzinie 18. Tu trójka, tu trzecia strona medalów. Łodzi w meczu Widzewa z Lechem Poznań do przerwy 0-0. Przed nami El Clasico o 20:00 spotkanie Barcelony z Realem Madryt, ale Robert Grzędowski powiedział mi, że ten weekend nie stoi piłką, tylko rugby. Oj tak, wiele się działo. Wczoraj była super sobota, czyli zakończenie Pucharu Sześciu Narodów w rugby, najbardziej prestiżowych rozgrywek na północnej półkuli. I te rozgrywki wygrali Irlandczycy, którzy pokonali wczoraj Anglię. Oni zdobyli wielkiego szlema, bo wygrali wszystkie mecze w sezonie, a dodatkowo zrobili to w weekend Świętego Patryka, więc w Dublinie impreza pewnie jeszcze trwa do teraz. A w polskim wydaniu rugby to mecz reprezentacji i super niedziela w rozgrywkach Rugby Europe Championship, one dziś się kończą. Polacy grali jako pierwsi, no bo grali o przedostatnie miejsce, no ale przegrali z Belgią i zajęli ostatnie miejsce w tych rozgrywkach. Są tu trzy wątki. Pierwszy to ten najświeższy, czyli mecz z Belgią przegrany w Amsterdamie w ramach turnieju finałowego 17-18. Mecz wyrównany, choć raczej oba zespoły równały w dół. Zdaniem wielu sędzia też się nie popisał. Mecz walki, mówi się o takich spotkaniach w rugby i mniej więcej w tym tonie spotkanie podsumował kapitan Piotr Zeszutek. Przede wszystkim to był taki ciężki mecz fizyczny. Jest to bolesne, bo dostaliśmy kolejną szansę, kolejną możliwość, której nie wykorzystaliśmy. Mam nadzieję, że to jest duża nauka dla nas wszystkich, każdego zawodnika, i życiowa, i rugbowa, że jak się dostaje szansę, to trzeba ją wykorzystać. Nie wszyscy potrafimy to zrobić, a trzeba już patrzeć na przyszły rok po prostu. Ale zanim o nowym sezonie, to jeszcze o sezonie kończącym się dziś. Polacy zajęli ostatecznie ósme, ostatnie miejsce w Rugby Europe Championship. Tak po zeszłorocznym awansie do tej dywizji europejskich rozgrywek było wiadomo, że będzie trudno nawiązać walkę z najmocniejszymi, jak Gruzja, Portugalia czy Rumunia. No i tej walki nie było, bo Rumunii i Portugalczycy Polskę rozbili. Było lepiej w meczach z Niemcami i Belgią, bo z Belgią w grupie udało się wygrać, a z Niemcami w meczu playoffów biało-czerwoni minimalnie przegrali, ale tak czy siak kończą sezon na ostatnim miejscu. A to źle, bo choć nie spadają jeszcze do niższej dywizji, to nie widać, by drużyna miała przyszłość. To brzmi źle, ale gramy, zwłaszcza w formacji Młyna, 35-latkami. Moim zdaniem to oznaczało nastawienie walijskiego sztabu reprezentacji Polski na wynik, nie na rozwój przyszłościowej drużyny. A kiedy jest nastawienie na wynik, to należy rozliczać z wyniku. Ostatnie miejsce mówi samo za siebie. Oczywiście z drugiej strony selekcjoner Chris Heath wybiera w tym, co ma, i może po prostu taki jest poziom polskiego rugby. Zawodnicy podnieśli rękawice, chwała im za to, bo walczyli zaciekle, jak przystało na rugbystów, i chyba sami wiedzą, że przed nowym sezonem sporo w grze zespołu musi się zmienić, by marzyć o utrzymaniu. Aleksander Nowicki. Musimy naprawdę ciężko trenować, wybrać to, co chcemy grać, czyli postawić na coś i w końcu realizować zadania taktyczne. Myślę, że nie mamy wyjścia, tylko ciężką pracą musimy dojść do tego, żeby się otrzymać w Championship. No i w ten sposób, w nie najlepszych humorach, rugbowo kończy się ten weekend, ale w zdecydowanie lepszym humorze Krzysztof Łoniewski jest w ten weekend, bo wrócił ostatnio w takim właśnie nastawieniu pozytywnym z treningu futbolu australijskiego. Jak to było? Było super. Ja na razie tylko się przyglądam i zrobiłem relację z tego treningu, natomiast spodobało mi się na tyle, że obiecałem prowadzącym te zajęcia, że wezmę w nim udział. Ja będę sprawdzał i spróbuję. Pojedź nawet ze mną. A ja tak, ja cię nagram cię telefonem. No wrzucimy to gdzieś do internetu. Posłuchajmy, jak było na warszawskim Bemowie. Głośniej, głośniej. Raz, dwa, raz, dwa. No. Okej, okay, różowe koszulki, dwójki czy jedynki i gramy. Cześć, Mateusz jestem. Mateusz, ja jestem pierwszy raz na treningu futbolu australijskiego. Powiedz, o co w tym wszystkim chodzi. Byłem krótko, nie do końca się połapałem. Wydaje mi się, że to jest rodzaj połączenia piłki, koszykówki, rugby. Tak jest, wszystkiego po trochu. Tak, to jest bardzo dużo zawodników, do nas przychodzi z rugby, szczególnie tych ofensywnych, ponieważ to jest bardzo dynamiczna i szybka gra. Więc jest dużo biegania, każdy ma okazję pograć, złapać piłkę, kopnąć, jest trochę kontaktu. Natomiast nie jest to tak agresywny i kontuzjogenny spłonek rugby. No właśnie, tego kontaktu jest dużo mniej niż w rugby, prawda? Tak jest, dokładnie. I naszym celem nawet w defensywie nie jest złapać kogoś i rzucić mu ziemię, tylko po prostu go przytrzymać, uniemożliwić oddanie piłki. Ile osób jest w drużynie? Gramy w Europie w 9 osób. W Australii oryginalnie jest 15 osób na boisku. O co chodzi, jeśli chodzi o zdobywanie punktów? Bo nie byłem w stanie się połapać. Słuchaj, najważniejsze to jest kopnąć piłkę nogą, żeby przeleciało przez dwa najdłuższe słupki, które są po prostu przedłużeniem bramki, słupków bramkowych. Czyli no tak jak w rugby trochę. Dokładnie tak. Za to zdobywa się 6 punktów. Można kopnąć obok, ponieważ mamy jeszcze dwa boczne, krótsze słupki. Jak się minie te długie, ale trafi się między... Krótki to jest jeden punkt. I najważniejsza rzecz, tak myślę sobie na koniec, jak was znaleźć? Warszawska drużyna to są warszawskie Bizony, Warsaw Bisons. Wystarczy nas wpisać na Facebooku, a futbol australijski, albo po prostu polska drużyna futbolu australijskiego, jakkolwiek, na pewno do nas linki się znajdą. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Proszę bardzo. Proszę. Który raz na tym treningu jesteś? Widzę, że musisz sztuczną szczękę wyjąć, tak? Dla bezpieczeństwa. Trenuję od września. Okej, jak ci się to podoba? Bardzo fajne. Coś innego niż sporty zazwyczaj uprawiane w Polsce, jak siatkówka czy piłka nożna, czy koszykówka, więc bardzo mi się podoba i też lubię taką mocną, kontaktową grę. Ja widzę, że tu ważna jest motoryka, szybkość, zwinność, ale to też jest ważne, że widzę, że to jest koedukacyjny sport. Tak, głównie w Australii zawodnicy mają taką budowę atlety właśnie, biegacze przysłowiowi, ale też muszą mieć trochę techniki z koszykówki właśnie do wyskakiwania w górę do piłki, jak i też z piłki nożnej, żeby móc jednak wykopać tę piłkę na 30-40 metrów. Musisz pędzić pewnie? Tak, lec, dokładnie. Dzięki. Mam na imię Phil, jestem z Australii. I'm president of AFL Poland. I zaczynałem futbol australijski w Polsce. Czy to jest sport numer jeden w Australii? Tak, to jest największy sport w Australii i jest nasz sport narodowy. A dlaczego powiedziałbyś, że warto przyjść na trening futbolu australijskiego? Bo to jest sport, ale też jest kultur australijski. Przez całego kraju jest 4-5 drużyn, ale jesteśmy grupa ludzi, którzy kochają sporty. Gramy sport, ale gramy razem też. I jest szansa, żeby reprezentować kraj też. Reprezentujemy Polskę, mężczyzny i też kobiety. I tak. Cześć, Piotr Lichiewicz, zawodnik Warsaw Bison i trener Warsaw Bison. Piotrek, od kiedy ty grasz w futbol australijski? Od 3 lat gram w futbol regularnie. Od 4 miesięcy jestem trenerem już warszawskiej drużyny. Licencjonowanym, można by powiedzieć, bo zrobiłem licencję w AFL. Jesteś świetnie przygotowany motorycznie. Co z innych sportów? Tak. Długo trenowałem boks tajski, 16 lat. No i grałem w piłkę dużo. Takie sporty biegane i zespołowe. I to się tutaj bardzo przydaje, co? Przydaje się, bo gra jest kontaktowa, przy której po prostu można tak znaleźć satysfakcję, jeżeli chodzi o samo bieganie i grę zespołową. Mateusz mi mówił o tym, ja też tak się zastanawiałem tutaj, że to jest połączenie rugby, piłki nożnej, koszykówki. Ja bym dorzucił jeszcze siatkówkę, bo jednak też można z powietrza uderzyć w piłkę jak w siatkówce, jak atak w siatkówce. No właśnie, wy tak tą piłkę uderzacie od dołu. Od dołu. To jest handball tak zwany, tak podaje się piłkę na całym boisku. Nie rzucamy piłki, tylko uderzamy pięścią piłkę. No można ją podać na metr, można ją podać na 15 metrów ręką. Piotrek, czy to są piłki typowe do tej dyscypliny? To są typowe piłki do tej dyscypliny, jajowate. Jajowate, przepraszam. Ale nie takie jak do rugby? Nie. One są trochę mniejsze niż do rugby, trochę większe niż do futbolu amerykańskiego. Mhm. No i przyjechały do nas z Australii. Tak naprawdę ciężko jest zdobyć gdzieś w Europie. Ty masz międzynarodowe osiągnięcia w tej dyscyplinie? Tak, w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy zdobyłem MVP całego turnieju w Szkocji 2022. Reprezentując nasz kraj? Reprezentując Polskę. Mam nadzieję, że w tym roku powtórzę ten sukces. Tego tak ci życzę. Skromnie mówiąc. Dzięki. Już wszyscy są? Wszyscy. 3, 4. No rzeczywiście, brzmi zachęcająco. A wiesz w ogóle skąd wziął się futbol australijski? Znając twoje upodobania, to myślę, że rugby jakoś nie, to zapoczątkowało. Nie, to rozgrywa się w Australii na wielkich boiskach, dlatego że to sport wymyślony na zimę dla krykiecistów. Wiele lat temu w Australii. To ci dopiero ciekawostka. No właśnie. Ciekawe. Z krykieta do futbolu australijskiego. Nie podejrzewałbym. No właśnie, bo to duży przeskok. A wiesz, kto gra teraz? Tak. No nie, no powinieneś wiedzieć od razu, nie patrz na listę. Depeche Mode. Oczywiście, że wiedziałem. Wasted feelings, broken meanings, time is fleeting, see what it brings, hellos, goodbyes, a thousand. Lost in sleepless lullaby. nasz realizator Maciek podpowiada, że Czarni Radom niespodziewanie odbili się w meczu z Zaksą i wygrali drugiego seta do 22. Można przegrać pierwszego do 10, a jednak nie spuścić głów i walczyć dalej z tak mocną drużyną. Takie historie zdarzają się rzadko, także jaka spotkała naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Otóż spotkał Piotra Małachowskiego. Gdzie? Na Dominikanie. Nasz znakomity przed laty dyskobol, medalista olimpijski, mistrzostw świata i Europy zdecydował się na wyjazd na Karaibską wyspę i zaraz dowiemy się, jakie wiedzie tam życie. W niecodziennych okolicznościach w trzeciej stronie medalu spotykamy się z Piotrem Małachowskim, normalnie na stadionach lekkoatletycznych, na ulicach Warszawy, a tym razem na Dominikanie. Na Dominikanie, którą wybrałeś teraz na swój dom. Ja ci powiem tak, wybrałem to za dużo powiedziane. Oczywiście ci panowie, którzy mają żony, to wiedzą jak to jest, czyli żona wybrała, ale nie narzeka. Jest fajnie, przede wszystkim fajna temperatura, oczywiście na początku bardzo gorąco, jak to Polak standardowy, jak jest za ciepło, to jest za gorąco, jak jest zimno, to mówi, że jest za zimno i tak dalej. Ale jest fajnie przede wszystkim, no nasz syn zaadoptował te warunki tutaj życiowe, bytowe, szkolne i to jest jakby tutaj dla nas najważniejsze. No wie, to też na pewno nie jest tak, że ja tutaj będę mieszkał całe życie, tylko jak już nawet pomieszkamy tu kilka lat, to też na pewno tutaj będę przyjeżdżał w okresie zimowym na Dominikanę z racji tego, że jest tutaj fajna pogoda, ciepła, a później jak już się w Polsce w maju zaczyna robić fajna pogoda, to też również no, chciałbym być w Polsce i poznać Polskę, bo tak naprawdę teraz mam na to czas, żeby pozwiedzać Polskę, a nie inne kraje. To była spontaniczna decyzja, czy już jakiś czas przygotowywałeś, żeby spróbować w życiu coś innego, mieszkać właśnie poza Polską? Powiem tak, to była spontaniczna decyzja, racji tego, że ja coś chciałem tam robić w Polsce i tak dalej, ale gdzieś tam te projekty, pomysły nie wyszły i tak dalej, a sami wiemy jak to jest, jak jesteś jeszcze sportowcem, a jesteś medalistą, to wszyscy mówią, o Piotrek, skończysz karierę, to zaczniemy, pomożemy ci tutaj, zrobisz fajne projekty, masz fajne pomysły i tak dalej. Oczywiście jak kończysz, to wszyscy o tym zapominają, tak? I to nie jest tylko to, że o mnie ja narzekam, bo absolutnie nie, bo to też był taki zdrowy kop od życia i od ludzi, bo myślałem, że wszyscy ludzie myślą idealistycznie, tak jak ja, żeby pomagać, żeby być miłym, a okazuje się, że nie, że większość ludzi myśli tylko o sobie jako o jednostce i ktoś mnie to nauczyło i zacząłem brać życie takie, jakie jest, a nie takie życie, jakie ja sobie wyobrażam i nigdy nie chciałem wyjechać, tym bardziej, że no mówię, no po 250-280 dni poza domem, więc chciałem mieszkać w Polsce, poznać Polskę, moje marzenie to wyjechać w Bieszczady, a nie na Dominikanę i narąbać drewna, usiąść przed kominkiem, coś zjeść, coś ugotować, pójść na spacer, czy odśnieżyć i tak dalej, ale powiedzmy to, nie wiem, na tydzień, na dwa, żeby zobaczyć, jak wyglądają Bieszczady, bo raz w życiu tylko byłem, a mi się bardzo podobały. A tutaj gdzieś te dwa, trzy jakieś tam moje pomysły nie wyszły, ludzie coś tam obiecali, nie dotrzymali słowa. I tak stwierdziłem, wróciłem do domu i moja żona zawsze chciała wyjechać i mówię, no dobra, to możemy w sumie jechać. Tutaj nie jestem mile widziany, to zawsze byłem takim troszkę może nie odludkiem, ale miałem swoje pomysły, swoją ścieżkę, swoją drogę i szedłem jakby swoim planem życiowym. To w ciągu 2 tygodni no, wynajęliśmy mieszkanie, sprzedaliśmy samochody i stwierdziliśmy, dobra, uciekamy na Dominikanę. Mówię, no, w Paryżu na lotnisku nie mieliśmy jeszcze wynajętego mieszkania, nie mieliśmy gdzie mieszkać, nie mieliśmy szkoły, nie mieliśmy samochodu, nie mieliśmy nic. Więc to gdzieś na lotnisku w Paryżu zaczęliśmy dopiero ogarniać. Wyszło dobrze, pozytywnie, no i tyle, fajnie. Ale kontakt ze sportem cały czas masz. To nie przeszkadza, że mieszkasz po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego. W dalszym ciągu w polskim sporcie działasz. Tak, działam w polskim sporcie. Marcin Rosengarten, czyli jakby no, cały mózg Fundacji Kamili Skolimowskiej, Wanda Diamond Leagues. W ubiegłym roku mieliśmy pierwszą diamentową ligę na Stadionie Śląskim. W tym roku również. Mamy umowę podpisaną na kilka lat. W tym roku również w lipcu diamentowa liga się odbędzie na Stadionie Śląskim, więc serdecznie zapraszamy. Mogą dzieciaki dzisiaj właśnie wziąć udział w konkursie, gdzie będą robić szpaler, będą wyprowadzać najlepszych zawodników na płytę, czyli Duplantis, Jakobs Ingebrigtsen, plus jeszcze inne gwiazdy, o których dzisiaj jakby no, nie mogę mówić, więc ten kontakt mam, sporo co jest z Marcinem Rosengardenem, więc on ma grupę swoją zawodników, naprawdę wielkie gwiazdy, Ewa Swoboda, Marcin Lewandowski, Justyna Święty-Rsetycz, Natalia Kaczmarek, Konar Budkowiecki, Michał Choratyk, Sofia Anoły i Marcin Krukowski, wiele jeszcze innych gwiazd młodych, Jakub Szymański. Są to zawodnicy, którzy teraz obecnie startowali na hali, zdobywali medale, więc no mam z nimi kontakt i tak dalej. Oczywiście mnie to napędza, uczę się cały czas takiej jakby no lekcji, jak to być tym dobrym menadżerem, jak to negocjować. Ciężko mi to idzie, bo ja w życiu kieruję się paroma prostymi zasadami, że nie tak jak w negocjacjach, że ktoś jest wart, nie wiem, daje zawyżoną wartość i później spotykamy się w połowie drogi, jak to w życiu bywa i tak dalej, tylko nie wiem, no mój zawodnik chce tyle, Znaczy, no proste zasady, tak? Nie potrafię, nie lubię negocjować, bo dla mnie jest to po prostu strata czasu i to jest taka gierka, kto kogo bardziej i lepiej szuka, ale się tego po prostu uczę, ciężko mi idzie, no ale jakoś trzeba walczyć. No i co, no fajnie tak, że jestem z tym sportem, bo to jest to, co kocham, to, co lubię, no to jest ponad połowa mojego życia, więc fajnie dzisiaj w dobie internetu, będąc na Dominikanie, mailowo, na WhatsAppie, na innych social mediach jestem w kontakcie ze wszystkimi. Z Piotrem Małachowskim na Dominikanie rozmawiał Jan Pachlowski. Jak w siatkówce, proszę pana? Proszę pana, panie sierżancie, tak już dzisiaj tak. Było, tak? Nie, ja kapitanie, ty jesteś sierżantem. Aha, dziękuję bardzo. No to na razie Zaksa na prowadzeniu, Żaksa chciałem powiedzieć. Zaksa, Kędzierzyn-Koźle na prowadzeniu 9-6 w trzecim secie z Czarnymi Radą. W meczu Widzewa Łódź z Lechem Poznań nikt nie prowadzi, w 54 minucie 0-0. Teraz będziemy mówić w przeciwieństwie do skakania na nartach, które moim zdaniem de facto jest spadaniem w dół. Kto dalej spadnie? Kontrowersyjna nie, opinia. Ja potwierdzam tę tezę. Tak, zgadzasz tak, się? Absolutnie. Teraz będziemy mówić o wspinaniu się w górę, szybkim. Bo w sumie w którą stronę można się wspinać, ale na nogach. Chodzi o tower running, a więc dyscyplinę, która polega na wbieganiu po klatkach schodowych na najwyższe wieżowce całego świata. I w jednym z warszawskich biurowców ostatnio rywalizowali najlepsi biegacze właśnie z całego świata. To prestiżowe zawody. Bieg na szczyt, Rondo 1. W tym roku także nie brakowało emocji, szczególnie w kategoriach elity. To był 11. bieg na szczyt Rondo 1. Tak naprawdę pierwszy mocno obsadzony po czasach pandemii. No i była to naprawdę zdrowa rywalizacja. Więcej o niej Norbert Michalak. W tym roku poziom sportowy zawodów bieg na szczyt Rondo 1 był bardzo wyrównany, o czym świadczy fakt, że o zwycięstwach wśród mężczyzn i kobiet w kategorii elity decydowały odpowiednio 3 sekundy i pół sekundy. Najszybciej 38 pięter pokonał reprezentant Malezji, który rok temu poniósł w Rondo 1 swoją jedyną porażkę w sezonie. Głośno zapowiadał, że przyjeżdża nie tylko po rewanż, ale i po rekord trasy. Rekordu trasy nie udało się pobić, ale za to udało się wygrać. My name is So Wai-Ching. You can call me Wai-Ching, Wai-Ching from Petaling Jaya, Malaysia. My training every day, I codziennie trenuję, wspinam się na około 300 pięter, dlatego zostaję na dłużej w Kuala Lumpur, w stolicy Malezji. Wynajmuję mieszkanie w bloku, wspinam się każdego dnia od 4 do 5 razy. Zjeżdżam windą w dół, powtarzam wszystko 74 razy i to jest mój trening. Czasami wchodzę, a czasami wbiegam. To zależy od mojego programu treningowego. Muszę trenować coraz ciężej, bo zawody w Polsce to duże wyzwanie. Challenging. Drugie miejsce zajął wszystkim dobrze znany w świecie tower runningu Piotr Łobodziński, dla którego był to powrót po kilkuletniej przerwie. Nie było źle, bo do pierwszego Malezyjczyka stracił tylko 3 sekundy. Oczywiście jest niedosyt, takie mieszane uczucia trochę, bo z jednej strony jestem zadowolony, w miarę jakby takie czasy osiągnąłem, które przewidywałem, no ale Malezyjczyk właśnie bardzo ładnie pobiegł, trochę mnie zaskoczył, że tak szybko pobiegł, no i zasłużenie wygrał, chociaż te 3 sekundy jednak szkoda. Myślę, żebym w trakcie biegu wiedział, że tracę 3 sekundy, to myślę, że mógłbym przycisnąć to wszystko w głowie leży. Więc trochę myślę, że nie dałem z siebie 100%, ale w miarę jestem zadowolony. 3,5 minuty, a więc bardzo szybki, ale taki, który najbardziej boli, bo jest to właśnie taki czas, który powoduje naprawdę bardzo duże zakwaszenie mięśni i na mecie nawet cebulki włosów bolą. Trzeba 5 minut poleżeć, zanim człowiek dojdzie do siebie. Trzeci był Włoch Fabio Rugi, który rok temu dość sensacyjnie wygrał. W elicie kobiet najlepiej ze schodami warszawskiego biurowca poradziła sobie Valentina Belotti. Włoszka była lepsza od drugiej Anny Fintzner tylko o pół sekundy. Na dobrą sprawę to tylko wystarczyło ostatnie piętro przyspieszyć, już na samym wypłaszczeniu też przyspieszyć. Mi się wydaje, żeby to wystarczyło, a jednak na końcu brakuje zawsze sił. No i też nie wiemy, jak ta kolejna zawodniczka pobiegnie, tak? Czy tych sił będzie miała dużo więcej na końcówce, czy może też jej zabraknie. A przygoda Anny Fitzner z Tower Runningiem zaczęła się dość przypadkowo. We Wrocławiu, już nie pamiętam, który to był rok, jeszcze na istniejącym już Poltegorze tam były 23 piętra. I chyba przez przypadek gdzieś raz wystartowałam spod, bo mi się zaczęłam szukać biegów i to były także biegi, nawet takie dość nietypowe, bo to były biegi po wieży kościoła, także no, te schody takie niespotykane, no ale gdzieś przeczytałam jeden bieg we Wrocławiu, drugi gdzieś tam w okolicach, no i tak się zaczęło. Później powstał Tower Running, weszłam na stronę, znalazłam, no i się tutaj odnalazłam. 11. bieg na szczyt Rondo 1 był najmocniej obsadzoną imprezą tower runningową od wybuchu pandemii. Łącznie zawody ukończyło ponad 550 osób. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. Wyciągasz do mnie rękę, jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje, spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ja do tyłu jakieś ze 3 lata dzwoniłem do was. Co w tej kadrze robi Krychowiak? To te panowie redaktorzy, że nie mam racji, że on tak gra, że powinien być w kadrze. I teraz, jak go wyrzucili z tej kadry, normalnie jak mi to ulżyło na sercu. Ten gościu był wcale niepotrzebny w kadrze. On gra bardzo siłowo, brutalnie. On nadaje się, aby do rugby. Jedyne jego miejsce jest rugby. A to trzeba polecić Grzegorza Krychowiaka, nie Fernando Santoszowi, a Chrisowi Hitowi w takim razie. I może ta reprezentacja rugby na tym zyska w walce o utrzymanie w Rugby Europe Championship. Wyrazista opinia naszego słuchacza. Płynnie przejdziemy do przeglądu lig europejskich. Płynnie, no bo Grzegorz Krychowiak grał przecież w Hiszpanii. Najlepsze lata kariery spędził w Sewilli, ale dzisiaj to liczy się oczywiście El Clásico. Raúl. Motto Barcelony głosi Mesque un club, czyli więcej niż klub, a marka na okładce ogłasza, że dzisiejsze El Clásico to Mesque una final, więcej niż finał. Na tytułowej stronie jest Robert Lewandowski i Vinicius Junior, potencjalne gwiazdy wieczoru z obu stron. Na pierwszej stronie El Mundo Deportivo widzimy Roberta Lewandowskiego daleko przed Karimem Benzemą, jakby dystans między nimi wynosił już całą galaktykę, jak w tabeli La Liga, 9 punktów. W klasyfikacji strzelców w lidze hiszpańskiej polski lider wyprzedza z kolei Francuza o 4 gole. Napastnik reprezentacji Polski ostatnie trafienie w Primera División zanotował jednak dość dawno, 19 lutego z Cadiz, a później zmagał się z kontuzją i ma sporo problemów z powrotem do formy z początku sezonu. Na Camp Nou nie pojawi się dziś Florentino Perez, prezydent Realu. Decyzja podyktowana jest prawdopodobnie sprawą Negreiry. Barcelona niedawno została oficjalnie oskarżona o korupcję za płacenie byłemu wiceprezesowi Komitetu Technicznego Sędziów. Real Madryt zareagował na działania prokuratury i ogłosił, że pojawi się w postępowaniu, aby bronić swoich interesów. Władze Dumy Katalonii utrzymują jednak, że sprawa ta to nagonka i próba zdestabilizowania klubu. Joan Laporta, prezydent Barsy, zapowiedział, że będzie walczył o dobre imię, a wszelkie oskarżenia są wynikiem brutalnej kampanii. Florentino Perez zdecydował się więc na opuszczenie pierwszego El Clasico podczas swojej prezesury. Dziennik El Mundo zaznacza, że działacz spodziewa się bardzo wrogiego nastawienia na Camp Nou i woli uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Ryzykować nie zamierza też trener Barcelony Xavi Hernandez, jeśli chodzi o wystawienie Pedriego. Pedri nie jest w 100% gotowy, więc nie będziemy go narażać. Lepiej, żeby odpoczywał i dobrze się regenerował. Nie chcemy stracić Pedriego na kolejne 2 miesiące. Mecz z Realem to wiadomo super ważne spotkanie, ale nie jest to ostateczny finał. Carlo Ancelotti, który w tygodniu wprowadził Real do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po zwycięstwie z Liverpoolem, zapytany, czy czasem nie zmieniają się reguły i jedynym trofeum w tym sezonie nie będzie to lutowe za klubowe Mistrzostwo Świata, odpowiedział. Reguły się zmieniają. Zasady pisania i mówienia też są inne. Regułą jest, że zdobywamy puchar na koniec sezonu. Teraz wygraliśmy trofeum w lutym. W styczniu przegraliśmy Superpuchar Hiszpanii. Jak będzie na koniec sezonu? Jestem dziwnie przekonany, że coś wygramy. Początek spotkania o 21:00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. No to szybko przeskakujemy na Półwysep Apeniński. Seria Liga Włoska, Piotr Kowalczuk. Una traversa incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti a cambiare le regole del gioco. W zakończonym niedawno spotkaniu Napoli w Turynie znów dało prawdziwy koncert gry. Znów dubletem popisał się Osimhen. Nieźle grał Piotr Zieliński. Włoscy komentatorzy nie mają słów zachwytu. Podkreślają, że Neapolitańczycy grają na pełnych obrotach przez 90 minut i to mimo przewagi 2 czy 3 bramek. Gianpaolo Pacini podsumował piękno i skuteczność. Czego trzeba więcej? W rozgrywanym równolegle meczu Fiorentina, rywal Lecha Poznań w lidze konferencji, pokonała u siebie Lecce 1-0. A mistrz Włoch Milan wczoraj poległ w Udine 1-3. Nie pomógł 41-letni Ibrahimowicz. Za drugim podejściem wykorzystał karnego i stał się najstarszym strzelcem bramki w historii Serie A, ale podobnie jak koledzy, grał fatalnie. La Gazzetta dello Sport oceniła grę Milanu i pociągnięcia trenera Pioli na 4,5, czyli beznadziejnie. Szkoleniowiec po meczu bił się w piersi. Partita negativa, a metà, nel senso che non siamo. Mecz na nie, graliśmy na 50%. Nie byliśmy agresywni, brakowało zaangażowania, precyzji i koncentracji. A to znaczy, że trener źle przygotował drużynę. Graliśmy znacznie poniżej naszych możliwości. A wydawało się, że Milan wyszedł z głębokiego kryzysu. W walce o ćwierćfinał Ligi Mistrzów Mediolańczycy wyeliminowali Tottenham, ale w ostatnich 3 meczach Serie A stracili aż 8 punktów. Znów okazało się, że defensywa jest dziurawa jak sito, a atak bez Giroud praktycznie nie istnieje. Sytuacja Milanu pogarsza się z meczu na mecz. Jeśli Roma wygra toczące się teraz derby Rzymu, Mediolańczycy spadną na 5. miejsce, poza strefę uprawniającą do gry w Lidze Mistrzów. Jeśli Milan się nie przebudzi, a do końca sezonu pozostało zaledwie 11 meczów, w elitarnej lidze nie zagra. Byłoby to klęską sportową i finansową. Natomiast wieczorem mecz kolejki. Wicelider Inter na San Siro zmierzy się z Juventusem. Trudno przewidzieć, kto wygra. Gdyby nie kara 15 punktów za fałszowanie bilansów, Turyńczycy mieliby 2 punkty więcej od Interu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A w derbach Rzymu, o których wspomniał pan Piotr, Lazio remisuje do przerwy z Romą 0-0. Roma gra w 10. Jeżeli chodzi o Bundesligę, to trwa arcyciekawe spotkanie w Leverkusen. Bayern remisuje 1-1 z Bayernem Monachium. A co poza tym? Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze wróciła efektowna Borussia Dortmund. Podopieczni Edina Terzicia przyzwyczaili nas do znakomitej gry od początku sezonu, co pozwoliło im nawet na chwilę wrócić na szczyt. pewność siebie podkopała jednak porażka z Chelsea w Lidze Mistrzów i trudne derby Zagłębia Rury z Schalke zakończone remisem. Wczoraj Dortmundczycy odreagowali, nie mając żadnej litości dla biednego FC Köln. Dwa gole Sebastiana Allera, dwa Marco Reusa i po jednym Rafaela Guerreiro i Daniela Malena. BVB rozbiło bezradną drużynę z Kolonii 6-1. Dla Allera to pierwszy doppelpack od ponad roku, gdy był jeszcze piłkarzem Ajaxu. Oczywiście to wspaniałe uczucie. Jestem napastnikiem i żyję ze strzelania goli. Chcę być ważnym elementem tej drużyny. Wciąż nie wiemy, gdzie jest nasz limit i na jak wiele nas stać. Dla mnie ten występ jest niezwykle budujący. W dodatku tuż przed przerwą na mecze reprezentacji. Udowodniłem, że jestem na fali. Mówił Aller, reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, który ma za sobą półroczną przerwę spowodowaną nowotworem. W styczniu wrócił na boisko i ma się coraz lepiej. Jest bardzo ważnym elementem układanki Edina Terzicia, który rozbudził apetyty kibiców Borussii Dortmund. Fani BVB czekają już na początek kwietnia. Teraz niezwykle się cieszymy. Dałem zawodnikom 2 dni wolnego. Później spora grupa piłkarzy wyjedzie na mecze reprezentacji. Wrócą dopiero po 10 dniach i będziemy się przygotowywać. Nie tylko na Bayern. Przed nami jeszcze pucharowy mecz w Lipsku i ligowy z Unionem Berlin. To będzie piekielnie trudny tydzień. Na razie jednak cieszymy się tym zwycięstwem. Faktycznie, najbliższe tygodnie w Bundeslidze sporo wyjaśnią. Wspomniany Der Klassiker odbędzie się 1 kwietnia. Mecz dwóch czołowych drużyn ligi z pewnością nie będzie prima aprilisowym żartem, a starciem z olbrzymią stawką. Wspomniany Bayern gra teraz w Leverkusen. Jeśli wygra z Bayerem, będzie samodzielnym liderem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Na razie nic się nie zmieniło. W Leverkusen Bayern remisuje z Bayernem 1-1. I tym tradycyjnym punktem, czyli ligami zagranicznymi, kończymy trzecią stronę medalu. Elżbieta Różycka, Maciej Załęcki, Krzysztof Łoniewski i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że ananas postawiony na głowie dojrzewa szybciej? Tomasz Kamel, Andrzej Krzywy i Olga Szomańska w nowym teleturnieju, w którym nie ma oczywistych odpowiedzi. Wiesz czy nie wiesz? Oglądaj już dziś o 21.20 w TVP1. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy.